trvá od codziennych prób, bo nie unikniesz walk i łowców głów. Pamiętaj, masz swój schron, gdy stracisz grunt. Musisz walczyć, ale nie masz zbroi. Cienka skóra dziś cię nie ochroni. Musisz walczyć, ale nie. Siedzę i wielką dłoń wkładam w kałużę gęstą jak miód. Krople jak nuty ze szkła piszą melodię na jednej strug. I kiedy się budzę rano, wszystko przybiera kształt. Czy to się wymyśla sam? Patrzę na dziwny twór, nie przypomina niczego, co znam. Pluję w odcieniach krwi, ale jest piękne, czyste jak łza. Takie są tytuły tych dwóch piosenek. Bum, cyk. Bogdan Kondracki. Tak zapowiada nową płytę. Drugi solowy album artysty ma się ukazać 20 listopada. Wstępnie jesteśmy umówieni na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję, że uda się to gdzieś właśnie w pobliżu tego 20 listopada zorganizować i wtedy sobie porozmawiamy o tym. Z tego, co się zdążyłem zorientować, nowym i bardzo ważnym dla artysty albumie. Teraz przeniesiemy się w zupełnie inne muzyczne rejony, a to za sprawą wyjątkowego zestawu. Mam ze sobą w studiu bowiem zebrane na dwóch płytach kompaktowych nagrania z 85 lat działalności Blue Note Records. Płyta nosi taki właśnie tytuł: Blue Spirits, 85 Years of Blue Note Records. I gdyby mieli Państwo zastanowić się, kto mógłby dokonać takiego wyboru, no to myślę, że jednym z tych kandydatów do owych selekcjonerów z pewnością byłby Don Was. I to właśnie jego wybór, jego selekcja. No jak 85 lat tak bogatej we wspaniałości muzyczne wytwórnie jak Blue Note zamknąć na dwóch płytach kompaktowych? Dzisiaj pierwsze spotkanie z tym zestawem i na pewno nie ostatnie, bo dziś sięgniemy po dwa głosy wyjątkowe, które Państwo znają z anteny Trójki od lat, a przecież tu tyle wspaniałych także kompozycji instrumentalnych na tych dwóch płytach. A zatem przed nami Cassandra Wilson i Gregory Porter. Blue Spirits, 85 Years of Blue Note Records. To time. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. 85 lat wytwórni Blue Note, wybór dokonany przez Dona Wossa. No i na pewno jeszcze do tej muzyki wrócę. Dziś Cassandra Wilson i Gregory Porter, no ale przecież pozwolą Państwo, że sięgnę tylko po pierwsze z brzegu nazwiska. Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane. To ci trzej pierwsi z pierwszej płyty. Będę jeszcze na pewno sięgał po przepastne archiwum z 85 lat wytwórni Blue Note Records. To jest spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się jak zawsze z piątku na sobotę w Trójce. Państwo mogą się spodziewać przede wszystkim nowej muzyki o tej porze, bo tak jak już kiedyś padło na tej antenie, i chyba w rozmowie z którymś z moich gości no nie sposób przez ten piątek przejść suchą nogą, bo to jest tyle nowych propozycji, tyle premier nowych płyt, tyle zapowiedzi. Staram się je wyławiać i prezentować Państwu to, czego mogli się Państwo spodziewać właśnie w audycji Mało Obiektywnie. Na pewno mogli się Państwo spodziewać przez lata muzyki Włodka Pawlika o tej porze. Włodek niejednokrotnie był moim gościem w Trójce i mam dla Państwa dobre informacje. 4 października będzie można posłuchać Włodka Pawlika i jego tria, bo to dzień premiery płyty Standards New Edition. Włodek Pawlik na fortepianie, Damian Kostka na kontrabasie, Cezary Konrad na perkusji. 4 października o 19:00 koncert w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie. A muzyka z tej płyty to jeszcze jedno spojrzenie na standardy jazzowe. Stąd ta nowa edycja. Nagrania powstały w styczniu 2022 roku, czyli też mają swoją skomplikowaną historię. O tym, mam nadzieję, opowie Państwu Włodek Pawlik w którymś z naszych najbliższych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Na tę chwilę muzyka to dwa klasyki, Nature Boy i Naima, i zaproszenie w imieniu Włodka Pawlika dla Państwa na ten koncert 4 października o 19:00 w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Włodek Pawlik Trio z liderem na fortepianie, Damianem Kostką na kontrabasie i Cezarym Konradem na perkusji na koncercie w Warszawie 4 października o 19:00. Premiera płyty Standards New Edition. A propos premier płytowych, jakiś czas temu prezentowałem Państwu muzykę z płyty, której jeszcze nie było. To się często zdarza w audycji, mało obiektywnie. Tym razem mogę już sięgnąć po całość. Arcs and Rivers. To jest spotkanie Joela Lysaridesa i Georgiosa Prokopiołu. Spotkanie ponad granicami, nie tylko tymi, które widzimy na mapie, tymi granicami między państwami, ale także ponad granicami muzycznymi. Kiedy jazz spotyka buzuki. Tak jest ta płyta reklamowana. Dziś premiera, a właściwie wczoraj, 27 września, premiera tego albumu. I tak to wszystko pięknie brzmi.

to z okazji dzisiejszych urodzin Adama Nowaka. Adamie, wszystkiego najlepszego. Zespół Raz, Dwa, Trzy w permanentnej trasie koncertowej. Gdzie zagrają, mogą Państwo sprawdzić choćby w ich mediach społecznościowych. Na zakończenie spotkania w audycji Mało Obiektywnie dziś płyta Vana Morrisona, która także miała swoją premierę wczoraj, w piątek 27 września. New Arrangements and Duets z Kurtem Ellingiem i Joss Stone. A my słyszymy się we wtorkowej tonacji trójki po 15. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Oh, oh, oh. Ain't gonna moan no more. Oh, oh, oh. Ain't gonna moan. Groaner to the deep, deep blue. Muddy waters and John Lee too. Yeah. To the master of vocalese. John Hendricks knew the score. He said, you don't have to moan no more, no more, no more. Such mud chose to play the clown. Didn't stop him laying it down. He chose to smile instead of frown. He kept on playing his gigs, moving from town to town. Nigga, touch.